Nichols. Remco van der Sluis op de drums. Dank u wel. En Steven Hupkens aan de keyboards. Thank you. Dat is wel heel snel, hè? Ja. We gaan verder met een stuk waarvan ik de melodie bedacht heb. En ik had een ideetje over een akkoordenschema. En daar heeft Steven een leuk arrangement van gemaakt. Dus dat is echt een mooi voorbeeld van dat we samen iets gemaakt hebben. Humbugger. Thank you. Thank you. Thank you. this dance. Dank u wel. Sticky Wicked. Sticky, dat is plakkerig. En wicked. Wicked. Aanstekelijk hip. Vind ik zelf een leuke vertaling. Ja. Thank you. tafel zitten los. Dat was het, denk ik, of niet? Oh, we hebben een... Ja, we onze wel laatste zo... nummer. Ja. Komt nu, onze laatste zo... nummer. We moeten wel zo afsluiten, inderdaad. Ja. Heel mooi nummer. Dit is geschreven door Peter van Breukelen. Mag ik nog een warm applaus? Bandleider, oprichter, bassist, componist van Sticky Wicked. Onthoud die naam. Nu ik toch bezig ben. Steven Hupkins op toetsenbord. Stickywicked.nl, ja. De oorspronkelijke spelling van Sticky Wicked is met een T, hè, trouwens. Maar wij spellen het met een D. Guy Nichols op gitaar. Remco van der Sluis op drums. Mijn naam is ook Peter, Peter Lieberon. Wij zijn Sticky Wicked. Turn around. Thank you. Dank u. Ja, dames en heren, dank u wel. Sticky Wicked, geweldig band. Dit was het Jazz Rock Café van... Nee, dat kan helaas niet, jongens, want de mensen moeten ook nou uit. Geweldig applaus voor deze band van vanavond. Het Jazz Rock Café wordt 6 keer per jaar georganiseerd, dus hou ons in de gaten. Smooth Jazz Europe, ik ben ik. Dus en ik organiseer dit soort events bij Metropool. Dus ik wil Metropool bedanken en mijn sponsor, Host Access Solutions, Ronald. De eerstvolgende Jazz Rock Café is 20 februari, dus hou het in de gaten. We weten nog niet meer precies waar het is, of het hier of in Hengelo. Dus hou het even in de gaten. Dames en heren, voor nu wel thuis. En ik hoop jullie weer te zien bij het volgende Jazz Rock Café 20 februari. Dank jullie wel.